سورت فجر چې د مکی سورت ته نازل شوې ده پس د سورت فیل نه او د مکی سورت سره د سورت فجر ربط څه ده نو ربط دا ده چې مکی دو قسم خلق جوړ شو کنه او د توي دا دو قسم خلق په څه جوړيږي دا مختلف اوقات دي کداغي اوقات او قدر دی او کو خطر به در نه جوړ شي که قدر دی نه کنه دا څه به در نه جوړيږي چې بیا برکه عذابونه ملاويږي مخ کی ورته د دې هغه عذاب ذکر کو نو اوس ورته څه ذکر کوي د دې مرض ذکر کوي چې هغه سبب د عذاب دی او دا هغه مرض سبب ورته بیا ذکر کوي چې دا مرض پکې ولې راغلی دی او علاج د مرض بم ورته په دې صورت کې ذکر کوي نو دا دی واړه پي داوود صورت سره ترغیب دې فی تضرع الی الله تعالی په تضرع کې الله تعالی ته په اوقات مخصوصه د استجابت کې د خاص اوقات کې او هغه بستر په پنځم آیات کې واغره تر پنځم آیات پورې باغوی او دا غینې پس بچ کوم دې په صورت کې ما تاسو ته وی ور سره به مرض او سبب د مرض او علاج د مرض په ذکر کړي څنګه طریقې سره به نو اول خو به دا شواهد ذکر کړي چې دا ذکر کې پنځه اوقات او دا تضرع د الله لپاره دا غینې پس به بیا څه ذکر کړي حالت دا هغه چا چې هغه تضرع نه وکړي فرعونیان او عادیان او سمودیان هغه تضرع نه کولا نو دا غوی هغه دا به ذکر کړي چې هغه ولی دا تضرع نه کولا او پیسا عذاب راغی بدنون او مالون قویو حکومت او نپدی و جبانی اللہ تا جزی نکولا اللہ تعالی بیا تبا کرل بیا داغین او رستو با بیا ذکر کئی انسان تا بزجر ور کئی پرد عقیده باننے کم عقیده اگر عقیده را دیوئی چه بس دا عزت او دا ذلت سبب سشه ده دا انسان وی دا مال ده دا سرمایداران نظام بانی اصل که رد دا صورت کوش پانگوال نظام باندی او اغی بانی بوله ردو پیچه نا دا دا دی سبب نده او بیا بورتا دا دوی دا ذلت اصلی اسباب ذکر کی بیا دا اغی نا ورست ورتا دا یه ویشتم آیات نا تخویف اخروی پا اتو وجه سر ذکر کی ترش پا گیشتم آیات خوری بیا دا اغی نا پس ورتا بشارت ذکر کی پا اتو وجه سر او پا اغی بانی با صورت ختمیگی بسم الله الرحمن الرحیم والفجر قسم میدی پا وقت سبا بانده اے پا وقت سبا میدی قسم میدی جدینا کم سبا مراد دی بعد وی دهار ورد سبا بعد وی سبا دی یوم عرفیتنا مراد دی بعد وی سبا دی ورد دی جمیتنا مراد دی بعد وی سبا دی ورد دی دغتنا مراد دی هر کال چی نوی کیگی کنو دی محرم اول ورد اغتنا مراد دی یعنی مطلب دغ حالت گوا دی دا سبا گوا دی ولیال عشرین او قسم میدی پا غلط شپو بانده لس پی کمی دیارا لس پی چی دی اغا دغه والا سپی دی خان دا رمضان اخیریش پی سری لس اغا مراد دی بعد وی د دینه لس روز دغه مراد دی د زل حجې مراد دی فقه ورځ دی هغه شپې نه دی یاره آی تفضیلت په ورځو کې دی دلته فضیلت په شپو کې دی ها پر روزه کې چې کوم دی کنه دا په شپو کې لته شپو فضیلت ته او په زل حجې کې چې کوم دی هغه فضیلت د ورځو دی وشفعی او قسم می دی په جوت باندې ول وتر او په تاک باندې تاک چې او جوت سری وای دا شفاعت کوم دی نو دا او تاک او وتر وای دا اعمال د دی ده حج اعمال بعد دیر وتر دی کنا دو و طواف و تکر ده طواف دی و سعی دی و جمرات داسان داخل فدی ترز بانی دی او دی خوا جفت بکی دوز برکات بیا پسی کی گی پاگا داینو که نو آغا بیا جفت دی یا دادی که شرط آیا وتر نمونزون مراد دی منزون بعد جفت دی تا تو خیال کرده کنا سلور رکات دی دو رکات دی بعد تاک دی آغا دری رکات دی نو داس دی دا مختلف دقی بانی میده قسم گینه دقی گوا دی واللیل قسم میدی پشپا بانده اذا یسری کلت داش پا روانشی داش پا روانشی نو دغا تیم که مطلب دا سبا که رای دی تحجد و تیم دی دغا حالت گوا دی خوشی تی پا دی که تضرع که اللہ تا حل فی ذالکا ای دلتا که بدا جواب قسم جوڑا وی گران برا تا پریوزی نو بوری ورطا دا حل پا مانا دا قط سر دی خوشی حل فی ذالکا یقینن پا دی قسمون قسم سمانا دیتا که قسم اونو آجرا قسم دی نا نا دا قسم چه کم دی پا مانا دا مقتفا سر دی خازن وی تفسیر خازن که خازن دی که مقتفا دی حل پی ذالکا نو یقینا پا دی وقتنو تیرو وقتنو که قسم پورا برخدا لذی حجرن دا پارا دا عقل والاو اے عقل والا خلق چیمینو دا وقتونا پکار کی دا کال دا اول ورد نظان سن کی چیار دا کال میکن پیر شی دا رنگ پا دا غیلت شپو که اللہ تاجزیو کی دا رنگ پا دا غی جفت و تاک وقتونا و جفت و تاک منزونا اغا اللہ تا کی دا رنگ اغا دا شپی پاکیری وقت سکی دا حجد که دا وقتونا اغا فائدہ اخلی نو یقیناً شتر پا دے که برخ پورا لذی حجرن دا پار دا عقل والاو علم ترکی ففعل ربک بعاد اس دا غی نفس چا تضرر پا دے اوقاتو که نلکڑی اغای تزجر ور کئی نو علم ترکی پا اللہ وی آیا تالی درد کئی ففعل ربک سرنگ اکڑ کا کانی کڑی وی رب تابع آدین دا آدیان سرا آدیان سرا اللہ سو کل آدیان سو کو ایراما چی اغا آدی ایرامو ایرامو ترزک ہوئی چی آدی کل سمودیان تم آدیان وی لکی گنو اغا ندی مراد ایراما چی اغا ایرامو ذات العماد دا ستنو والاو ستنی سمطلب دا مطو والاو دا مطو غندی بدنو نیو یا داو چی دا کوچان خلو کو یودای بل دای کر دیلن یا داو چی دا سو دا ستنو بغندی بدنو نیو دا مطو غندی غاد غاد دنگ دنگ خلکو التي جاءه خلقو لم يخلق مثلها كنلي پیدا کرشوی دا غوی غنده فل بلاد فخارونو کې بیا پیدا نشو وسمود الذين او سمودیان سرا سمودیان سرا الله سکارو کو الذين کسان جاب الصخره چې تراشل به غته بل وادي پاغه وادي حجر کې په حجر دا غره په لمنه کې بلی گیاو او تیګ به څه کولې هغه به تراشل او پاغه کې به کور جوړو دا څه ټکنالوژي وا او فرعون او فرعونیان ذل او تات چې هغه دمې خون والو خلق باندې به می خون ټکول یا غم نورې معنی می تکړی وي الذين کسان تغو فی البلاد اوسه مرض ذکر کوي مرض دې څه شو تغو فی البلاد بلادی دوی سر کشی کڑی وافل بلادی پا خارونو که خارونو که ده مال دولت حکومت بوده بانده فا اکثرو فی ها الفساد نو نازل شو پا دوی بانده الفساد فا اکثرون دوی دیر کو فی ها پا دی خارونو که الفساد فساد فسد با علیهم نو نازل که پا دوی بانده رب و کربتا سوت عذاب چابک ده عذاب پل اے چابکو اغی پانی او آل اللہ ترو جد ما یو چابکو خوا یا سوت ویلکی گی گڑ وڈا ولو تا اغا عذاب چلی دوی وقع وڈو کی سر گڑ وڈ کل اغا عذاب پر آغی انا ربکا یقینا لفتا چلی لبل مرتاد اغا پا بند اغا پا سکی دے اغا پا بندر کے دے اغا پا مرچا کے دے مطلب دا دے دا اغا نتا بچ کے دے نشی اغا تا باور دے فا اما الانسانو اس پا را کی درد کے چسو کوئی چی ایزت پا سکی دے پا مال کے دے پا غیر رد کے پا اما الانسان نو ہر چلا کافر سرمایہ دار انسان وی اذا ما بتلا هو اللہ وی چکلا دلر امتحانو کی رب بور عبد دو فا اکرمہو نو دل اکرامو کی دل عزت ور کی و نعمہو او دل نعمتون ور کی مال ور تور کی فا یقول نو دے وی ربی اکرمن لما رب زما عزتو کو دادا تنو جا دے شکر ادا کی دادا دے دو دغد وجن وی یر دل دی لائل کی ما بالکل اللہ زما عزتو کو دا پکار ہوں دا سوا و اما الہ ما بتلا هو او کلا چی اللہ تعالی امتحانو کی دو فقدر علیہ رزقہو نو تن کی در رزقو فیقول نو دیا دے وی ربی رب زما تیرے احانن زما بیزتی اوپڑا زو خود دے قابل نوما ما سر خدا نو پکار دے بیا دا سے خبری شروع کی خواہ اللہ وی کلا دا سے خبری ندی پکار دی دا عزت و ذلت پا مال ندے دا اصل ذلت دا دے سرمایہ دار و خلق پا دی وجہ دے دری مرضو نے ذکر کی بل لا تکرمون الیتیم بلکی دوی عزت نکی دے یتیم یتیم لدکی ورکی یتیم تحق نورکی ولا تحاد دونا او گرمول نکی علا طعام المسکین پا خوراک دے مسکین باندے و تاکلو دا ما سیغیر غائب استعمال کری کل لا دا تندا بل لا تکرمون الیتیم بلکی تاسو عزت نکوی دے یتیم ولا تحاد دونا او تاسو نرا گرموی علا طعام المسکین پا طعام دے مسکین باندے دا دیتا خطاب کری و تاکلون التراسا او تاسو خوری میراسو اکلا لمن اکلا پا خوراک سر لمن پا طول پا یودل باندے حلال حرام نگوری دا قور لور او دا دی ایسا پک نکی وی نمارا پختانا پک لاوی ما تا پردے سارے پا پول ولاری یزا وزدل خور لپک بار خور کم دانا ورکم اللہ وی دا زلت وجد دادا و تحبون المال حبا جمع او تاسو مینہ کوی دا مال سر مینہ دیرا دیرا زیادت مینہ کوی نو دی تبا کریے خوا دا سالور امراض و تا دی ذکر کل چی اصل مرض دا زلت تا دادے اوز دا مرض علاج پسو کی نو دا قیامت پا دا غسرا پا ذکر سرا نو تخویف ورکی پا اتو وجو سرا ترش پگیستم آیا تا پوری کلا ایدا تنر پکار ایلا ایدا دکت الارض دکن دکا کلا چی اوالی چیز مکا دکن دکا پا وحل سرپا يوزل هموارك لك مكمل ختمشي و جاء ربك او رابش رفتا والملك وملائك صفا صفا فدا تحال كي تفونا تفونا بي و جاء يوم اذن بجهنم او نزدیو او راب وستيشي فدا غورت باني بجهنم جهنم يوم اذن فدا غورت كي يتذكر الانسان نسيتنا بأقل انسان هو انا له الذكرى چرس بي قبل دل دنسيت دلرا بياوس نقبل لگيا رب استريدا يقولون دي بوي يا ليتني كاش كذا قدمت لحياتي ما وران دي کرے وے لحياتي د پار د دي جوان يا لحياتي في حياتي ما پخپل جوان کي تو وران دي کرے وے د اخرت د پارا فيومئذ فدا اورت کي الله وي لا يعذب عذابه احد عذاب بن ور کي عذاب د الله يوتن بل چوان الله عذاب نور کي ولا يوسقون بتڑل کي وثاقه وتڑل د الله تعالى احد نسوك بل سوك بدا الله تعالى لنك الله اخفل تري يا فادا بعد وي دا منسوك دي فنا دا خافز ترى نو فا يوم اي دن فدا غورت لا يعذب عذاب بنا ورقي كعذابه پشان دا عذاب دا الله احد نسوك ولا يوسقو او تڑل بنا كي كوساقه پشان دا تڑل دا الله احد نسوك يا اي دردی پر دا اتا دا غشوخا حالات شد تفويف وز دا غي نفس بشارتو او اغي كمتا حالات يا اي توهن نفس المطمئنة نو اي نفسا المطمئنة خوشالة اي اغا نفسا چه خوشالة اي اغا روحا چه خوشالة خوش بي المطمئنة چه اغا مطمئن بي ده پخفل جزا سرا مطمئن بي ده اللہ خفل اعمارنا مطمئن بي اللہ تعالى ده رحمنا اغینا مطمئن بي ويرجعي الى ربك بلس دغي وغورا واپس چه رب فلتا رب فلتا نو ديخو اللہ ورطر خطاب كي نو دينا مراد وي اغا جسد دي زاغ بدن فلتا رب مراد آغا دی راضیتن پدا سیال کسی تو خوشحال ای او مرضیتن خوشحال کرد شوی تانا خوشحال شوی تانا بل تو خوشحال دی مطلب داری فدخلی فی عبادی نو داخل شف بندگان و زماکی ودخل جنت تا ودخلی جنتی نو اول با غدر جوڑ شی جبزی ودخلی جنتی او داخل شی جنت زماتا بس زمات بندگان و فردد که جنت تا ورزا دا صورت چکم دی پدیده بانی ختم شو صورت فجر فجر کے غلط مسئلہ دا بیانی دا کہ پس سرمایہ دار بانی رد کرو سرمایہ دار ولی غفلت کئی مال دنیا حکومت طاقت اغیر مغرور کرنی او دا اغیر پا وجبانی او دا اغیر کی عزت گنی او دا اغیر کی ذلت گنی پا دا اغیر بانی ودا رد کرو